mapio kala na komizo bana yo malobyo baby singa inzoto e malobyo saliki sina boya yote kani sale lo mona ngana sinzoto e nazali mosi na yo bibi sanga deyo eka soni yo soni soni soni na mi mate Hello pesali na souci poto meseni wawa Mambali na ligisi ka komo na ye kitie Ye aswani sakanga te seko konsole ngai Ye abeta kanga te seko seki sangai Hello koyo bolingo ezanga respect Na wana motema o soni na miswaba Mambali abaloli kasakai Oh papio Kala na komizo bana yo Malobyo baby singa inzoto e Malobyo saliki sina boya yote o Kanisa lelo mona ngala singi inzoto e Nazali mwasi na yo Nibi sanga deyo Kika soni yo mama o na la tinde mo ko ya suki na kakate ma putezo maso ba wa pi mo na la taki to ko e mo suni a bata na zela na sili sonyo tile na miso e na ko salite na kolunga ya wa pi sheri na bonde na ye elonye bebi bande ko mo te na sali la na yo na komi na ko e ka e ka mama o Mama, oh.